الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشارح قوله: يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. بين المؤلف شرطا من شروط السلام، وهو انضباط صفاته بمكيل ليعرف بأنه كيل، أو بموزون ليعرف بأنه وزن، أو بمذروع ليعرف أنه بالذرع، وهكذا. نين المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قام بنصيح بيع السلام katika kila kitu ambacho kinadhibitika kwa sifa. Hapa muallif anaelezea sharti ya kwanza katika masharti ya bai'u salam, wa huwa mdhibatu sifatihi, ni kudhibiti zile sifa zake, kile kitu kinachouzwa, bimakilin, kwa kupima kwa pishi, liyu'rafa biannahu kailun, ili ijulikane kwamba hicho kinapimwa kwa pishi, au bimauzunin liyu'rafa biannahu waznun, au kwa kupimwa kwa mizani ili ijulikane kwamba hicho kinapimwa kwa mizani, au bimadhru'in au kwa kupimwa kwa dhiraa liyu'rafa annahu bidhari'i, ili ijulikane kwamba hicho kinapimwa kwa dhiraa, wa hakadha. Li'annahu illam yanlabit bisifa kathurat fihi almunaza'at wal khilafat, kwa sababu kile kitu kinachouzwa kisipodhibitiwa kwa sifa inakuwa inakithiri ugomvi na khilafu baina ya muuzaji na mnunuzi. Fayakulu hadha alfu riyal mukabila 50 sa'an min alburri ba'da sana, au 20 shatan ba'da sana, wa hakadha. Kwa hiyo atasema hii ni alfu riyal mukabil wapishi 50 za ngano baada ya mwaka mmoja, au mbuzi 20 baada ya mwaka mmoja, wa hakadha. Almuhimu kile kitu kidhibitiwe kwa sifa, ili isipatikane ugomvi na kutoelewana baina ya muuzaji na mnunuzi. Qauluhu idha dhabatahu bi jami'i sifatihi allati yakhtalifu biha thaman, hadha shartu thani min shuruti salami inda almuallif, akidhibiti kile kitu kwa sifa zake zote, allati yakhtalifu biha thaman, sifa ambazo ile thamani inatofautiana kwa sifa hizo. Hii ni sharti ya pili katika masharti ya bai'u salam inda almuallif, kwa muallifu huyu wa Sheikh Abdurrahman Sa'idi rahimahullah. Wa huwa sharti ya pili hiyo, wabtu sifatihi min haythu aljins wan naw'u, ni kudhibiti sifa zake kwa kuzingatia jinsi ya kile kitu na sampuli yake. Ka'an yakula urzu muzzatin hindiyin habbatuhu tawila mimma hasil am 1426 min alhijra, ni yani mchele wa kihindi, yani unaotoka India. Tembe zake zile ni ndefu, mavuno ya mwaka 1426 hijria. Hii ndio kutaka yani sifa jinsi yake na sampuli yake, ndio kubainisha hivyo. Fayu'tihi 10,000 riyal liyaruddaha ba'da sana 100 kisin urzu muzza hindiyin habbatuhu tawila mimma hasil am 1426. Kwa hiyo atampa riali 10,000 ili amletee baada ya mwaka mmoja mifuko au magunia 100 ya mchele huyo wa India, ambao tembe zake zile ni ndefu, mavuno ya mwaka huo 1426, wa hakadha. Huu ni mfano wa kubainisha kile kitu anachokitaka jinsi yake na sampuli yake. Hasa ni kila kitu, kama ni gari, kama ni nguo, nataka kanzu kadhaa, yenye vifungo kadha, yenye mikono mirefu au yenye mikono mifupi, abainishe kile kitu anachokitaka kwa sampuli yake na jinsi yake. Kauluhu wa dhakara ajalahu, na pia atataja muda wake. Hadha shartu thalith min shuruti salam inda almuallif, hii ni sharti ya tatu katika masharti ya bai'u salam kwa huyo mtungaji kitabu. Wa huwa dhikrul ajal, kutaja ule muda anaotaka apewe ile bidhaa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, ila ajalin ma'lum, mpaka muda ma'lum unaojulikana, muttafaqun alayhi. Fayaqulu hadha almablaghu 100 riyalin tarudduhu 10 karatin sabun ba'da 6 ashhur, hii kiasi cha riali 100 uniletee katoni za sabuni 10 baada ya miezi 6. Amtajie huo muda, miezi 6, miezi mitatu. Fayakunu kad dhakara alajala wa haddadahu, itakuwa hapo ametaja ule muda anaotaka na kuwekea mpaka wake kwamba ni miezi kadhaa. Wa huwa 6 ashur, na mpaka wake ni miezi 6. Huu ni mfano, lakini ajuzu mwezi mmoja, miwili, mitatu. Qauluhu wa atahu thamana qabla at-tafarruq, na atampa ile thamani kabla ya kufaritiana. Hadha shartu rabi min shuruti salami inda almuallif, hii ni sharti ya 4 katika masharti ya bai'u salam kwa huyu muallif. Wa huwa an yu'ti almushtari albai'a thaman fi majlis alaqdi qabla at-tafarruq, ni mnunuzi kumpa yule muuzaji thamani katika majlisi ya akdi kabla hawajafaridhiana. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, man aslafa fi shay'in falyuslif ay falyu'ti fi majlisi alaqdi, mwenye kutaka bai'u salaf au bai'u salam katika kitu, basi naatoe katika majlisi ya akdi ile thamani yake. Waliannahu la yaqaw alayhi ismu salaf hatta yu'tiyahu ma aslafahu qabla at-tafarruq, jina hili la salaf au la salam haliwezi likaingia mpaka atoe ile kile alichokitanguliza kabla ya kufaridhiana. Wali alla yasira bai'a ad-dayn bid-dayn, na ili isije ikawa ni kuuza deni kwa deni kwa deni, kwa ile thamani lazima aitoe pale pale katika majlisi ya akdi kabla hawajafaridhiana, vinginevyo itakuwa ni bai'u ad-dayn bid-dayn, ambayo hii imekatazwa kuuza deni kwa deni jingine. Qauluhu an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, hadha al-hadith huwa ad-dalil ala mashru'iyyati as-salam, hadithi hii ndio dalili ya sheria ya kusuniwa bei hii au ya kujuzishwa bei hii ya salam. Waqad adhina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bihi inda qudumihi al-Madina bihadha al-bay', Mtume sallam aliruhusu bei hii wakati alipofika Madina. Wa aqarrahum alayhi, na akawatuliza wale masahaba kwa bei hii, bishuruti almadhkurati fi alhadith, kwa masharti yaliyotajwa katika hadithi. Qauluhu wa hum yuslifuna fi thimar as-sanata was-sanatayn, Mtume alipofika Madina na huku watu wa Madina wanafanyiana bai'u salam katika matunda mwaka na miaka miwili. Ay yuqaddimuna thamana wa yuakhiruna as-sil'a limuddati sana au sanatayn, wanatanguliza ile thamani na kuakhirisha ile bidhaa kwa muda wa mwaka mmoja au miaka miwili. Fa mathalan yaqulu ahaduhum, kwa mfano anasema mmoja wao, hadhihi 500 riyal muqabila i'ta'i 20 sa'an min tamrin ajwa al-Madina au ajwati al-Madina, hizi riali 500 mukabala wa kwamba unipe pishi 20 za tende ya ajwa ile ya Madina, au tamrin burni al-Madina, au tende ile ya burni ambayo pia ni ya Madina. Hii ndiyo kubainisha jinsi na sampuli ya tende hiyo. Wayakunu baada sana au baada sanataini, inakuwa ile kuletewa ni baada ya mwaka mmoja au baada ya miaka miwili. Falbaadhu yaj'alu al-ajala sana walbaadhu yaj'aluhu sanataini. Baadhi ya watu wa Madina walikuwa wakijalia ule muda ni mwaka mmoja, baadhi yao wakijalia ule muda ni miaka miwili. Yote hii inafaa na ni bai'u salam. Qawluhu faqala man aslafa fi shay'in falyuslif, hadha shartun min shuruti salam. Hii ni moja katika masharti ya bai'u salam, wa huwa qabdhu thamani fi majlisi al-aqdi, ni kupokea ile thamani katika majlisi ya aqdi kabla ya kufarikiana. Li'annahu qala falyuslif ay falyu'ti qabla at-tafarruq, atoe ile thamani kabla ya kufarikiana. Falau tafarraqa qabla al-qabdi lam yasihha, law walifarikiana muuzaji na mnunuzi kabla ya kupokea yule muuzaji thamani, lam yasihha, haitasihi hii bai'u salam. Qawluhu fi kailin ma'lum, katika pishi inayojulikana, hadha shartun akharu min shuruti salam, hii ni sharti nyingine katika masharti ya bai'u salam. Wa huwa dhikru qadrihi bil kailil ma'lum, ni kutaja kiasi chake kwa pishi inayojulikana. Fi ma yukalu, katika nafaka zinazopimwa kwa pishi, kalburi, kama burri, washa'ir na sha'iri, wadhura na mahindi, walurzi na mchele, wanahwiha na mfano wa nafaka hizo. Fayu'tihi mablagha min almal, kwa hiyo atatoa kiasi cha mali, ka alfi riyal, kama riali alfu moja, mukabila miati sa'in min alburri ba'da sanatin mathala, mukabil wa kupewa pishi mia moja za ngano baada ya mwaka mmoja kwa mfano. Hii ndio inaitwa bai'u salam. Qawluhu wa wazni ma'lum, na wizani unaojulikana, hadha tabi'u li sharti sabiq, hii inafuatia sharti hiyo iliyotangulia. Wa huwa dhikru al-qadri bil wazni al-ma'lum, ni kutaja kile kiasi anachotaka kwa wizani unaojulikana. Fima yuzanu, katika kitu kinachopimwa kwa mizani, kadhahabi walfidha walhadidi wanahwiha, kama dhahabu na fedha na madini hayo ya chuma na mfano wa hivyo. Fayu'tihi mablagham min almal, kwa hiyo atatoa kiasi cha mali, ka ashrati alafi riyal, kama riali alfu kumi, mukabila ashrati tan hadidin ba'da sanataini mathalan, yani mukabala wa tani za chuma kumi, tani kumi za chuma baada ya miaka miwili kwa mfano. Hiyo ndio inaitwa bai'u salam. Qawluhu ila ajali ma'lum, mpaka muda unaojulikana, hadha shartun akhar min shuruti salam, hii ni sharti nyingine katika masharti ya bai'u salam. Wa huwa dhikru al-ajali al-ma'lum, ni kutajwa muda ma'lum. Fala yasihu ila ajali al-majhul, haitasihi mpaka muda usiojulikana. Bal la budda min tahdidi al-ajal, lazima kuwekewa mpaka ule muda, bisana mwaka mmoja au bisanatain au miaka miwili. Falau qala lahu hadhihi mi'atu riyal taruddaha ashrata aswa urzin wa lam yusammi al-mudda lam yasihha salam li'adami tahdidi al-ajal. Lau alisema hizi riali mia moja utaniletea pishi kumi za mchele na hakutaja muda, hapo haitasihi bai'u salam, li'adami tahdidi al-ajal, kwa kutowekewa mpaka ule muda. O, hii ni sharti katika masharti ya bai'u salam, lazima ataje muda fulani, baada ya mwaka mmoja, baada ya miezi sita, baada ya miaka miwili. Falhasilu annahu sallallahu alaihi wasallam qad haddada lahum, alhasil jawabu ni kwamba Mtume sallam amewawekea muda. Man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lum kami'ati sa', kama pishi mia moja au miataini au mia mbili au wazni ma'lum au wizani unaojulikana, kami'ati ritlin au miatain, kama ratili mia moja au mia mbili, ila ajali ma'lum, mpaka muda unaojulikana, ka khamsati ashhur, kama miezi mitano au sita ashur au miezi sita au sana. au mwaka mmoja au sanataini au miwili, fala budda min tahdidi dhalik, lazima kuweka muda huo mpaka wake, sio bila kuweka muda. Qauluhu wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha addaaha Allahu anhu, mwenye kuchukua mali za watu hali ya kusudia kukusudia kuzitekeleza na kuzirudisha, addaaha Allahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia azitekeleze hizo mali za watu. Hadha alhadith fihi at-tahdhiru min at-tahawuni bitasdidi ad-duyun, hadithi hii inakutahadharisha kudharau jambo la kulipa madeni, inatahadharisha mtu asidharau kulipa deni, sawa unkana deina salam au ghairahu, sawa ilikuwa ni deni la bayu salam au deni jingine, mtu alichukua mkopo kwa mwenzake halafu anadharau kurudisha na kutekeleza deni la watu. Lianna al-amwala fil islami muhtarama, sabu mali katika Uislamu ni zenye kuheshimiwa, mali za Waislamu zinaheshimiwa. Wa hurmatuha ka hurmati al-yawm al-haram fi ash-shahr al-haram fi al-balad al-haram, heshima yake ni kama heshima ya siku tukufu katika mwezi mtukufu katika mji mtukufu, siku ya Arafa. Bal wa hiya qarinatu ad-dami wal-'idl fi at-tahrim, bali hizo mali za Waislamu ni rafiki wa damu za Waislamu na heshima zao katika kuharamishwa, kuvunjiwa heshima mtu au kuuawa mtu, ndiyo mali za Muislamu kwamba ni muhtarama. Wala yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin min nafsihi, si halali kuchukua mali ya mtu Muislamu isipokuwa kwa radhi ya nafsi yake, lakini kuchukua mali kwa wizi au kwa kumnyang'anya Muislamu ni haramu. Wa kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi, na kila mwili ambao umemea kutokana na haramu moto ni aula kwa mwili huo, mtu akila haramu basi moto ni aula kwa mwili huo kwenda kuchomwa kwa sababu amekula haramu. Wa man iqtata mala mri'in muslimin biyaminin wa huwa fiha fajir laqiya Allah yawm al-qiyama wa huwa alayhi ghadban, mwenye kuchukua mali ya Muislamu kwa kiapo, amechukua mali ya Muislamu kwa kiapo kwamba ameapa kwa badi yake mali yale kumbe si yake, wa huwa fiha fajir, na mtu huyo kwa mali hayo ni fajir, ni muovu, sio ya kwake, laqiya Allah yawm al-qiyama wa huwa alayhi ghadban, atakutana Allah siku ya kiyama na Allah amemghadhibikia mtu huyo. Hatta wa in kana qadiban min araq, hata kama ni tawi la mti ule wa araq, mti wa miswaki, hata kama ni tawi, mtu amemdhulumu mwenzake, tawi la mti pia huyu atakwenda kuhukumiwa siku ya kiyama na kuadhibiwa kwa sababu ya dhulma hiyo. Sasa hili ni tawi la mti, je, mali kama ni mali inakuwa adhabu ni kubwa zaidi. Qauluhu man akhadha amwala an-nasi yuridu adaaha addaaha Allahu anhu, mwenye kuchukua mali za watu hali ya kutaka kuzilipa na kuzitekeleza, Allah subhanahu wa ta'ala humtekelezea. Ai anna man akhadha amwala an-nasi bis-salafi au ghairihi, mwenye kuchukua mali za watu kwa hii bai'u salaf au kwa jambo jingine, wa huwa yuridu adaaha fi zamaniha, na huko anakusudia kulipa mali hiyo katika zama yake hiyo, wa amara niyatahu ala alwafa, akaificha ile nia yake ya kutekeleza na kulipa, wa ala hifdhi huquqi alakhirin, na kuhifadhi haki za watu wengine, fa inna Allah ta'ala bikaramihi wa rahmatihi yu'inuhu ala dhalik, Allah mtukufu kwa utukufu wake na huruma zake atamsaidia kulipa mali hiyo ya watu. Wa yuaddiha anhu wa yuyassiru lahu alqadaa fi hayatihi wa ba'da mautihi, Allah atamsahilishia kulipa mali hiyo ya watu katika uhai wake na baada ya kufa kwake, yani katika uhai atamsahilishia alipe, na kama haikuwezekana amefariki kabla ya kumlipa, pia Allah subhanahu wa ta'ala hata muadhibu kwa sababu nia yake ni kulipa lile deni la watu. Lakini kama nia yake si kulipa, amechukua deni na hana nia kulilipa, huyu ni kwamba anaadhibiwa kabla hajafufuliwa kaburini kwake, anaadhibiwa kwa lile deni alilolichukua na hana hata nia ya kulilipa. Kauluhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah, mwenye kuchukua mali za watu hali ya kusudia kuzipoteza na kuziangamiza mali za watu, atlafahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala naye humuangamiza. Ay man akhadhaha lilmumatala, mwenye kuchukua mali za watu kwa ajili ya kuzichelewesha, hataki kumlipa, mwenyewe anamchelewesha. Wa akhadhaha liljuhudi, na pia akizichukua mali za watu kwa ajili ya kuja kuzikana, baadaye akiambiwa nilipe asema hukunipa mali au sikuchukua deni lolote. Liljuhudi wa adamil wafai, kwa ajili ya kukanusha na kutolipa. Wa akhdhiha lilitlafi walintifai fakat duna i'ta'i thaman, na kuchukua mali hizo kwa kuziangamiza na kupatia manufaa peke yake bila kutoa thamani. Fa inna Allah lahu bilmirsad yusallitu alayhi alfaqra walfaqa, Allah subhanahu wa ta'ala anamuangalia na kumgojeleza na anamsalitia ufakiri na uhitaji. Huyo atakuwa fakiri na atakuwa kila siku ana haja na mali. Hatta yutlifahu wa yusallitu alayhi alafat والأمراض والمصائب التي تستخرج أو تستخرج ذلك المال مضاعف. أسمع مبكى نموانغميزة نمسليك نمعافى نمراضي نمتهاني عمبايو تستخرج ذلك المال مضاعف وتوى مليهي وليتكوى حليكوى زيادة لأنه كذب في تعامله كسبه ومسمى ورنغو كتك معامل واكي ولم تكن نيته الوفاء هيكوا نياياك نكلفا لدين وإنما كانت أكل أموال الناس بالباطل اسفقوا نياياك لكوا نكتكوا نقول مال زواتك باطل. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من أكل أموال الناس بالباطل, متومة صلى الله عليه وسلم كل مال زواته كباطل. يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة, من يكتكو حق يم إسلام وكياف جاك أنا أفق وباترجيش يدن لواته ويو الله سبحانه وتعالى amemwajibishia moto na amemharamishia pepo. Faqala rajulun wa in kana shay'an yasiran ya rasul Allah, hata kama ni kitu kidogo ya rasul Allah alichokichukua. Qala wa in kana qadiban min araq, hata kama ni tawi la mti. Wa yaqulu kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi, kila mwili uliomea kutokana na haramu moto ni aula kwa mwili huo. Wa yakulu man kanat li akhihi indahu madlamatun min irdin au malin falyatahallaluhu alyawm qabla an yukhadha minhu yawma la dinarun wala dirhamun, ambaye ana kwa ndugu yake dhulma, alimdhulumu aidha kumvujia heshima au alimdhulumu mali, na halalishe leo kabla ya kuchukuliwa kwake thawabu zake siku ambayo hakuna kulipa dinar wala dirham. Fa in kana lahu amalun salihun, akiwa ana amali njema huyu dhalim, ukhidha minhu biqadri madhlamatihi, itachukuliwa hizo amali zake kwa kiasi cha dhulma zake. Wa illam yakul lahu amalun, kama hana amali njema, ukhidha min sayyiati sahibihi fajuilat alayhi, yatachukuliwa madhambi ya yule aliyemdhulumu halafu atapewa yeye huyu dhalim. Wa an abi hurairata anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qala atadruna man almuflis, mtume sallallahu alayhi wasallam mnamjua nani muflis, mwenye kufilisika? Qalu almuflis fina man la dirham lahu wala mata, wakasema masahaba muflis kwetu ni yule ambaye hana dirham, hana pesa wala hana vitu. Qala faqala, صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Mwenye kufilisika katika umati wangu ni yule atakayekuja siku ya kiyama na sala, alikuwa akisali na saumu na zaka, lakini anakuja na huku amemtukana huyu, akadhafa hadha, amemsingizia huyu zina, wa akala mala hadha, amekula mali ya huyu kwa dhulma, wasafaka dama hadha, amemwaga damu ya huyu, wadharaba hadha, na amempiga huyu. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, huyu aliyedhulumiwa atapewa katika thawabu zake huyu dhalim, na huyu pia atapewa thawabu zake. Fa in faniyat hasanatuhu, zikimalizika thawabu zake huyu dhalim, qabla an yuqda ma alayhi, qabla kutekelezwa zile haki za watu walizonazo, ukhidha min khatayahum faturihat alayhi, yatachukuliwa madhambi ya haya madhulumin waliodhulumiwa, atapewa yeye. Thumma turiha finnar, kisha atatupwa motoni. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar, wallahu a'lam.